Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Jest środa, 21 dzień lutego. Minęła 16. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Polak ma kontrkandydatkę do stanowiska wiceszefa Parlamentu Europejskiego. To deputowana z Belgii. Wyznaczono skład Trybunału Konstytucyjnego do zbadania nowelizacji ustawy o IPN-ie. Skierował ją tam prezydent. Przemycił tysiące migrantów tak zwanym szlakiem bałkańskim. Palestyńczyk został za to skazany na kilkanaście lat więzienia. Belgijka Helga Stevens chce być wiceszefową Parlamentu Europejskiego i zająć miejsce zwolnione przez Ryszarda Czarneckiego. Informacje potwierdzili Polskiemu Radiu jej współpracownicy. Europosłanka z Belgii należy do grupy konserwatystów, tej samej, do której należą deputowani Prawa i Sprawiedliwości. Kandydatem polskiej delegacji w tej frakcji jest Zdzisław Krasnodębski. O tym, kto będzie kandydatem całej grupy, zdecydują europosłowie w przyszłą środę, tuż przed rozpoczęciem minisesji plenarnej w Brukseli. Tego też dnia ma zostać wybrany nowy wiceprzewodniczący. Wiemy już, którzy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zajmą się prezydenckim wnioskiem o zbadanie nowelizacji ustawy o IPN-ie. Wyznaczony został skład. Liczy 5 sędziów. Przewodniczącą jest prezes Trybunału Julia Przełębska, sprawozdawcą sędzia Andrzej Zielonacki. Trzech pozostałych sędziów to Michał Warciński, Zbigniew Jędrzejewski i Grzegorz Jędrejek. W tej chwili ustalamy pierwszy termin narady, poinformowała prezes Przełębska. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o IPN-ie prezydent skierował w trybie kontroli następczej. Andrzej Duda podpisał nowelę 6 lutego. Wniosek wpłynął do Trybunału 14 lutego. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nie wycofa swojej kandydatury w wyborach samorządowych. Poinformował o tym po spotkaniu z przewodniczącym klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Było to pierwsze spotkanie prezydenta Gdańska z jednym z liderów PO po tym, jak Adamowicz ogłosił, że będzie walczył o reelekcję. Decyzja o tym, kto będzie kandydatem Platformy na prezydenta Gdańska, jeszcze nie zapadła. Nasze spotkanie dowodzi, że dialog jest utrzymywany, mówił po spotkaniu Paweł Adamowicz. My, ludzie obozu prodemokratycznego, proeuropejskiego, potrafimy z sobą rozmawiać, nawet na niełatwe tematy. I dzisiejsze spotkanie z przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Regionu Pomorskiego, Sławomirem Neumannem, jest tego najlepszym dowodem. PO chce budować maksymalnie szeroki blok wyborczy, żeby w wyborach samorządowych odsunąć groźbę przejęcia samorządów przez PiS, powiedział z kolei Sławomir Neumann. Platforma decyzję będzie podejmowała tak, jak mówiliśmy. Będziemy przeglądać się. Nowa sytuacja jest. Paweł Adamowicz ogłosił chęć kandydowania formalnie, zgłosił swoją kandydaturę. Trochę kurz musi opaść, żebyśmy spokojnie na to spojrzeli. Nie ma dzisiaj powodu, żeby się spieszyć. Paweł Adamowicz w niedzielę ogłosił, że będzie ubiegał się o 6. kadencję na stanowisku prezydenta Gdańska. Decyzja nie była konsultowana z władzami PO. Prokuratura zwolniła dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie zabójstwa 19-latka z Krakowa. Pozostałych dwóch usłyszało zarzuty i trafiło do aresztu na 3 miesiące. Dwa dni temu krakowska policja zatrzymała 4 mężczyzn, którzy zdaniem śledczych brali udział w napaści z użyciem noży i maczet na jednym z krakowskich osiedli. Ich ofiara zmarła w szpitalu. Zebrany materiał dowodowy nie pozwolił jednak postawić zarzutów zabójstwa wszystkim, wyjaśnia prokurator Janusz Chnatko. W związku z tym prokurator podjął decyzję o przesłuchaniu ich w charakterze świadków. W stosunku do dwóch osób przedstawiono zarzuty im popełnienia przestępstwa zabójstwa. Zdaniem policji pobicie zostało zaplanowane, a tłem napaści były porachunki pseudokibiców. Do końca marca Polska powinna sfinalizować sprawę kupna od Amerykanów rakiet Patriot. Informuje o tym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Solo. Wcześniej o tym, że będzie to pierwszy kwartał, mówił w Polskim Radiu minister obrony Mariusz Błaszczak. Dodawał, że rozmowy o zakupie amerykańskich zestawów obrony powietrznej są bardzo zaawansowane. Liczy na to szef BBN-u Paweł Soloch. Ja wierzę i w to, co mówi pan minister Błaszczak i rzeczywiście wierzę w tempo prac, które były podjęte wcześniej, są kontynuowane i podzielam ten optymizm. Polska rozmawia ze Stanami Zjednoczonymi o zakupie rakiet Patriot od kwietnia 2015 roku. W listopadzie zeszłego roku amerykański kongres zgodził się na sprzedaż naszemu krajowi uzbrojenia, w tym radarów, wyrzutni i pocisków za 10,5 miliarda dolarów. 13 lat tyle spędzi w więzieniu Palestyńczyk, który przemycił tysiące migrantów przez tak zwany szlak bałkański. Mężczyzna ułatwiał obcokrajowcom nielegalne przekraczanie granic. Sąd w Salonikach uznał, że 28-letni Jamal Lovda kierował organizacją przestępczą. Grupa, którą kierował Jamal Lovda, jest uważana przez służby bezpieczeństwa za jedną z największych, jakie działały w północnej Grecji i zajmowały się przemytem migrantów. Członkowie gangu przemycali ludzi przez Macedonię i Serbię do krajów zachodniej Europy. Opłata za przemyt wynosiła 1500 euro. Szajka przemycała nawet 100 osób dziennie. Numer telefonu Palestyńczyka znaleziono u ponad 150 migrantów, którzy nielegalnie dotarli do Austrii. Jamal został aresztowany w Liverpoolu. Brytyjscy prawnicy próbowali nie dopuścić do jego ekstradycji do Grecji. Rosji. W maju ubiegłego roku sąd w Salonikach skazał na wieloletnie więzienie kilkunastu członków grupy. Palestyńczyk twierdzi, że jest niewinny i zamierza odwołać się od wyroku. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Żarty się skończyły, nadchodzi prawdziwa zima, tak ostrzegają synoptycy. Siarczyste mrozy mają pojawić się w sobotę. Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na południu kraju temperatury spadną nawet do minus 16 stopni. To w sobotę. Od niedzieli mróz już w całej Polsce. Tej nocy słabe opady śniegu na południu i wschodzie Polski, a także na wybrzeżu i Pomorzu. Temperatura minimalna od minus 8 do minus 3 stopni. Niższa na północnym wschodzie i w Kotlinach Sudeckich od minus 12 do minus 8. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Czwartek pochmurny, śnieg na wybrzeżu i południowych krańcach kraju, szanse na chwilę ze słońcem w centrum i na zachodzie. Na termometrach minus 6 stopni w Suwałkach, minus 4 w Olsztynie, stopień poniżej zera w Łodzi, Krakowie i Rzeszowie, 0 w Toruniu i Katowicach, stopień powyżej zera w Szczecinie i Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy popołudniową audycję. Raz jeszcze dzień dobry, kłaniamy się. A co dziś przed nami do godziny 19? Sprawdzimy, jaki jest stan mowy ojczystej. Moi 10-letni uczniowie nadal mają problemy z podstawowymi formami. Zamiast poszedłem, poszłem. Zamiast wziąć. Wziąć chłopacy zamiast chłopaki. Ale jak się zdaje, podobne błędy to nie tylko problem 10-latków. Jakie językowe wpadki drażnią Państwa najbardziej? Proszę do nas koniecznie zadzwonić, proszę napisać tak ku przestrodze. Dziś Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Trwają poszukiwania szefa Krajowego Biura Wyborczego, instytucji niezwykle ważnej, bo to ona odpowiada za organizowanie głosowania. Zgłosiły się 3 osoby, dziś przekonywały do swoich kandydatur. Bardzo dobra rozmowa w życzliwej atmosferze. Komisja zadawała pytania dotyczące neutralności politycznej. W moim rozumieniu, jak gwarantuje niezależność Krajowego Biura Wyborczego. A do tego tematu wrócimy także w Pulsie Trójki. O 17.45 z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej Wojciechem Hermelińskim porozmawia Beata Michniewicz. Trwa tydzień pomocy ofiarom przestępstw, a te bardzo często pozostają pozostawione same sobie. Ja właściwie nie wiem, jak mam to powiedzieć. Od 10 lat chyba jestem ofiarą przemocy domowej. No i nie wiem, co mam zrobić. Ciekawa historia. Podobno rosną ceny przenośnych pamięci tych do komputera. My sprawdziliśmy, jak jest stan naszej pamięci, ludzkiej pamięci i jak ewentualnie można ją poprawić. Bardzo proste ćwiczenia fizyczne z gimnastyki mózgu, czyli wykorzystujemy tutaj lewą i prawą stronę ciała, czyli na przykład maszerując, prawa ręka dotyka jednocześnie lewego kolana, lewa ręka dotyka prawego kolana i żonglowanie 3 piłeczkami. Tak sobie wyobraziłem po długim dniu pracy. Proste ćwiczenie na pamięć, tak przed zaśnięciem, jak znalazł. To gdyby ktoś zapomniał. Maszerując, prawa ręka dotyka jednocześnie lewego kolana, lewa ręka dotyka prawego kolana i żonglowanie 3 piłeczkami. Jest szansa na tańszy krajowy wypoczynek. Drugi weekend marca to weekend za pół ceny. Można z tego kompleksową ofertę sobie złożyć, tak żeby mieć przejazd, nocleg, atrakcje dla ciała i ducha. W zeszłym roku korzystaliśmy Poznań za pół ceny, akurat byliśmy z dziećmi w zoo poznańskim nowym. Po godzinie 18 między innymi satyryczny cykl 3x3, Mariusz Cieślik i Grzegorz Halama. Ekonomia Arkadiusz Ekiert będzie pytał między innymi o stan polskiej gospodarki, a to w świetle ostatnich danych GUS-u. Kwadrans przed 19, reportaż. Dziś gratka dla wielbicieli twórczości Zdzisława Beksińskiego. W bardzo ciasnym mieszkaniu pan Zdzisław Beksiński z żoną zdecydowali się mieszkać z obydwoma mamami. To jest naprawdę coś niesamowitego. To tak naprawdę moim zdaniem była rodzina, która się bardzo kochała. Obowiązku oczywiście nie ma, ale za wszelkie komentarze w każdej sprawie będziemy Państwu niezmiernie zobowiązani. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Czekamy na telefony, czekamy na listy. Zapraszamy do reklamy. Jako sławny dyrygent wyznam, że tak naprawdę to kocham jazz. Honda Jazz. Nowa Honda Jazz z dynamicznym 130-konnym silnikiem. Wypróbuj ją i poznaj ofertę wyprzedażową w najbliższym salonie.

To chłopak z Dublina, Glenn Hansard. Pytaliśmy w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego o państwa ulubione językowe kiksy. Niezawodny pan Tomasz napisał: doktor, włączać wyszłem tą książkę. 2 2 i 7 3, także zd3@polskieradio.pl. To już prawie 15 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. A to najwyższa pora na nasz dzisiejszy pierwszy temat. Zakończyły się spotkania Państwowej Komisji Wyborczej z kandydatami na szefa Krajowego Biura Wyborczego. Zgodnie z nowelizacją prawa wyborczego, propozycje osób, które mogłyby objąć to stanowisko, przedstawił minister spraw wewnętrznych i administracji. Jednak decyzja co do wyboru należy do PKW. W studiu jest Paulina Kozion, która dziś zajmowała się tą sprawą. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Powiedz, kogo Komisja Wyborcza zaprosiła dziś na te rozmowy? Dziś w siedzibie PKW rozmawiano ze wszystkimi kandydatami na szefa Krajowego Biura Wyborczego, czyli Magdaleną Pietrzek, wieloletnią sekretarz powiatu łowickiego miasta Zduńska Wola i gminy Skierniewice, Mirosławem Sankiem, obecnie zastępcą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wcześniej dyrektorem generalnym Ministerstwa Edukacji Narodowej, i Pawłem Szerotem, obecnie wiceszefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w przeszłości legislatorem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Wątpliwości w doborze kandydatów budzi przynależność partyjna i doświadczenie przy organizacji wyborów przyszłego szefa KBW. O to był pytany Paweł Szrot. Bardzo dobra rozmowa w życzliwej atmosferze. Komisja zadawała pytania dotyczące neutralności politycznej. Ja na pewno, jeśli komisja uzna moją kandydaturę za godną uznania, wtedy zrezygnuję z jakiejkolwiek formy działalności politycznej. W moim rozumieniu, jak gwarantuje niezależność Krajowego Biura Wyborczego. Ważne jest również, by nowy szef Krajowego Biura Wyborczego miał doświadczenie przy organizacji wyborów. Tak przynajmniej twierdzi profesor Bartłomiej Michalak, specjalista z zakresu prawa wyborczego Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. W sytuacji, w której szereg rzeczy pojawia się po raz pierwszy, jest nie lada przedsięwzięcie technologiczne. Do tego trzeba się przygotować. Mamy do tego standardowe kwestie organizacyjne i do tego kontekst polityczny. Wymaga to zatem wiedzy, znajomości tego styku kwestii organizacyjnych z politycznymi jednak. Bo tutaj każda rzecz, taka na przykład jak format karty, ma konsekwencje polityczne. Kandydat Paweł Szrot podkreśla, że ma doświadczenie przy organizacji wyborów. Byłem pełnomocnikiem wyborczym w czasie jednych wyborów i w ramach prac parlamentarnych też uczestniczyłem nad pracami dotyczącymi ustaw wyborczych. Z kolei według Pawła Zduna, przewodniczącego Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów, brak doświadczenia kandydatów na szefa KBW nie przekreśla ich nominacji. Sędziowie, część legislatorów mają taki zwyczaj, żeby przedstawiać wszystkie sprawy związane z ustawami jako bardzo skomplikowane, na którymi zwykły człowiek, nieprawnik, nie jest w stanie się pochylić. To jest brak zaufania do inteligencji Polaków. W końcu nowy szef może się podpierać doradcami, a przy organizacji przecież będzie miał do pomocy armię 100 komisarzy i jeszcze setki urzędników wyborczych. A jakie zadanie stoi przed nowym szefem Krajowego Biura Wyborczego? Wyjaśnia profesor Bartłomiej Michalak. Państwowa Komisja Wyborcza jest oczywiście najważniejsza, jest organem decyzyjnym, natomiast w praktyce wdrożenie tych decyzji spoczywa w zdecydowanej większości na Krajowym Biurze Wyborczym. W związku z tym rola szefa Krajowego Biura Wyborczego jest tutaj ogromna. No to jest w istocie koordynator wyborów. I już wiemy, Państwowa Komisja Wyborcza wybrała Magdalenę Pietrzak na nową szefową Krajowego Biura Wyborczego. Przypomnijmy, Magdalena Pietrzak jest wieloletnią sekretarz powiatu łowickiego miasta Zduńska Wola i gminy Skierniewice. Będzie więc co komentować i na komentarze już teraz zapraszamy do Pulsu Trójki. Z szefem PKW Wojciechem Hermelińskim będzie rozmawiała Beata Michniewicz punktualnie o 17.45. A dziś w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Rozmawiamy o Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego. Nie wiem, Paulina, czy ty masz jakąś taką ulubioną wpadkę językową, która gdzieś śni ci się po nocach? Tak, tak. Coraz częściej słyszę, że jest 2015 zamiast 2015. Napisał także do nas pan Michał Skielc. Zasłyszane w sklepie, przyszłem tutaj i zajść nie mogę. Drażni jak styropian o szybę. Panie Michale, bardzo dziękujemy. 2 2 i 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Czekamy na telefony, czekamy na listy. Jeśli przyjdzie ci do głowy dnia pewnego, że już czas, proszę zadzwoń i tak

Nieudolnie szukałem tego listu, który zaginął, ale jest. Pan Daniel. Weszłem na piętro, otwarłem drzwi, włączam światło, a tam ciemno. No dobrze, to zostawmy panie Danielu. Bardzo dziękujemy. Jan Kałucki w studiu, czyli Departament Sportowy Trójki. Powiedz, co tam w Pjongczangu słychać dobrego. No właśnie przeczytałeś, że jest ciemno, to ja tylko powiem, że olimpijski znicz w Pjongczangu będzie płonął jeszcze przez 4 dni. Będzie tam bardzo jasno. Worek z medalami do rozdania sukcesywnie pustoszeje. Dziś na igrzyskach poznaliśmy 7 kolejnych mistrzów. Z zaciekawieniem patrzyliśmy, jak radzą sobie łyżwiarze szybcy. W rywalizacji mężczyzn najlepsi okazali się Norwegowie, którzy w finale wyprzedzili Koreańczyków, a w finale kobiet najlepsze okazały się Japonki, które pokonały Holenderki i pobiły rekord olimpijski. Polki w składzie Karolina Bosiek, Natalia Czerwonka i Luiza Złotkowska wygrały z Koreankami i zajęły 7. miejsce. Z Luizą Złotkowską rozmawiał Tomek Gorazdowski. Jeśli mogę ocenić moje dotychczasowe starty, to oczywiście bieg drużynowy to jest porażka, to jest na pewno poniżej naszych oczekiwań, to jest smutny wynik, ale jeśli chodzi o moje starty indywidualne, to tutaj w Pjongczang ja zajęłam moje najwyższe miejsca w mojej indywidualnej karierze sportowej, jeśli chodzi o starty na igrzyskach, co to obrazuje, że jednak forma moja jest przyzwoita. No i ja tu na pewno nie mam się czego wstydzić i nie mogę powiedzieć, że wracam na tarczy. Okej, ale patrząc globalnie, oczami ogólnie kibiców sportowych śledzących igrzyska Pjongczangu, tak się wszystko ułożyło. Chłopaki bez medalu i bez dobrych występów indywidualnych. I jeszcze zupełnie przypadkowy, ale do obrazu to potknięcie naszego zawodnika. Wszystko to się składa w wizję. Jak to można na pozytywną wizję przekuć? Na pewno jest w tym trochę racji. Polska zdecydowanie tu na igrzyska do Pjongczang przywiozła taki dość doświadczony, żeby nie powiedzieć, leciwy skład łyżwiarzy szybkich. Myślę, że jako reprezentacja no, nie pokazaliśmy też w tym roku na Pucharach Świata jakichś super miejsc na podiach. Dużo miejsc w drugiej dziesiątce to jest po prostu obraz tego, na jakim poziomie jest polskie łyżwiarstwo szybkie teraz na świecie. I to też jest obraz tego, że to nie my się pogorszyliśmy, bo my w gruncie rzeczy jeździmy podobnie jako reprezentacja, ale świat naprawdę poszedł do przodu. Dlaczego nie poszliśmy z nim? To na razie nie jest pytanie do mnie, bo ja tu jestem tylko szarym zawodnikiem. To należałoby skierować to pytanie do naszych władz. Co prawda, no ruszyło się, mamy od 3 miesięcy halę w Polsce. Tylko, że no, przez 3 miesiące niczego się nie zrobi. Ale jest młoda krew w zespole i to optymistycznie po tym biegu wygranym dzisiaj patrzyłaś w przyszłość. Jedyne, co nam pozostało, wygrać na Igrzyskach Olimpijskich w ostatnim starcie drużynowym z gospodarzami. Wygrałyśmy z Koreankami, zajmując 7. miejsce. No, o to dzisiaj jechałyśmy, to osiągnęłyśmy, a jechałyśmy ten start w bardzo nowatorskim składzie, bo z młodą Karoliną Bosiek, która wczoraj miała 18 urodziny. Myślę, że nowa generacja tego biegu drużynowego na pewno fajnie się komunikowałyśmy. Fajnie ten bieg przejechałyśmy w miarę równo i no i z tego się cieszyłyśmy po starcie. Polskie łyżwiarki były 7. Podobnie zresztą jak nasze biegaczki narciarskie. Justyna Kowalczyk i Sylwia Jaśkowiec pobiegły w drużynowym sprincie. Zajęły 7. miejsce, wygrały Amerykanki, a więcej sportu w trójce tuż po 17:00. Zapraszam. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Jan Kałucki, bardzo dziękuję, a dzisiaj rozmawiamy o języku polskim, poprawnym języku polskim. Napisał do nas pan Bartosz z Krakowa. Mam 40-letniego kumpla, który notorycznie używa słów typu fajniunio, milunio, mamunio. Panie mamunio, panie Bartoszu, ja pamiętam wypowiedź ważnego polskiego generała, który mówił, że resort obrony nie ma pieniążków, tylko dodać nie ma pieniążków na bombki. 28 minut po godzinie 16.

chyba odmianą przez przypadki. Ortografia? No zdarza się, że widzę, tak? Błędy zauważam. Ortografia. To jest piąta chwila. Był problem. Jedziemy sobie gdzieś i zatrzymaliśmy się na jednych światłach. I potem zatrzymaliśmy się na kolejnych światłach. To na ilu światłach się zatrzymaliśmy? Takie proste pytanie. Aż się boję odpowiedzieć. Na dwojgu światłach. Profesor Katarzyna Kłosińska, językoznawca. Światła w tym znaczeniu nie mają liczby pojedynczej, więc są tak jak drzwi i skrzypce i tak jak wiele, wiele innych rzeczowników i one się łączą z liczebnikami zbiorowymi, a więc tak jak mówimy koncert na dwoje skrzypiec, dwoje świateł, dwoje schodów. Zatrzymałem się na trojgu światłach. Jakie są najczęstsze problemy uczniów? Dzieci, moi 10-letni uczniowie nadal mają problemy z podstawowymi formami. Iwona Omelan, nauczycielka języka polskiego w jednej z warszawskich podstawówek. Zamiast poszedłem, poszłem. Zamiast wziąć, wziąć. Zamiast włączać, włączać. Chłopacy zamiast chłopaki. I meczy zamiast meczów. Starsze dzieci no przede wszystkim inspirują się internetem, reklamami. Krystyna Szczepkowska, nauczycielka języka polskiego w jednej z warszawskich podstawówek. Skróty myślowe, bardzo daleko posunięte. Super fajne, zaje fajne. Na pewno liczebniki zbiorowe, czyli takie jak dwoje, troje, czworo i tak dalej, sprawiają problemy, to znaczy są taką kategorią, która można powiedzieć jest chyba już w zaniku. Mówimy jeszcze koncert na troje skrzypiec, bo nam się to utrwaliło, że gdzieś tam było dwoje drzwi, ale już samochód z czworgiem drzwi może chyba rzadziej się tak mówi. Jakie problemy z językiem mają osoby, które mieszkają za granicą już jakiś czas? To najszybciej wychodzi. Podstawowe wyrazy. Czyli uciekają słowa. Nazwy, czynności, zwykłych, codziennych przedmiotów. Pani Stefania, Polka mieszkająca we Włoszech. Później, no wiadomo, ja jestem tu już 18 lat, ucieka akcent. Akcent się zmienia całkowicie. Mówi pani bardziej tak śpiewnie, tak? Tak. Oczywiście wiele takich reguł ortograficznych też jest, powiedziałabym, średnio przyswojonych. Bardzo często widzimy błędny zapis nazw mieszkańców miast. Piszemy od małej litery, a dużymi literami nazwy mieszkańców regionów i tych jednostek większych administracyjnie niż region, czyli Małopolanin czy Polak. I tutaj oczywiście bardzo często z tym jest problem. No, tak samo jak pisownia łączna, rozdzielna. Poza tym na przykład bardzo niechlujna wymowa typu pieniądze zamiast pieniądze oraz to, co zauważyłyśmy ostatnio, pieniążki. Język celebrytów z pewnością ma wpływ na to, w jaki sposób mówią nasi uczniowie, ale myślę, że przede wszystkim przyczyną tych niepoprawności jest powszechne nieczytanie. A z czym był problem? Z czytaniem lektur, bo nie lubiłem. I nie przeczytał pan żadnej? Dwie przeczytałem. Rażą pana jakieś sformułowania, włączać, wyłączać na przykład? Jak człowiek się tak wsłucha nieraz, to brzmi tak, jak brzmi, no i niektórzy to słyszą inaczej, nie inaczej, no raczej, nie razi, raczej mnie to nie razi. Izabela Woźniak pytała o poprawny język ojczysty. Pan Marcin do nas napisał: jednym z najbardziej irytujących mnie błędów jest używanie drugiej osoby liczby mnogiej w zwrotach państwo. Przykład: wiecie państwo, macie państwo, znacie państwo, wiecie państwo. Króciutko na temat dzisiejszego dnia poprawnej polszczyzny. Wydaje mi się, że najwięcej błędów językowych popełnia się przy akcentowaniu wyrazów i robią to i dziennikarze, i aktorzy, co już jest wymagające. Chodzi mi na przykład o takie słowa, jak mówi się najczęściej zrobiliśmy, pojechaliśmy, zamiast zrobiliśmy, pojechaliśmy. I to jest chyba najczęstszy błąd, który występuje u nas. 2 2 7 3, także zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Czekamy na państwa telefony, czekamy na listy w każdej sprawie. Fisz Emadę tworzywo już teraz, za chwil kilka, Ernest Zozuń i Trzy strony świata. Pan F, mam skórę cienką, nie jestem żaden beton, zacementowany na amen jak wielki chiński mur. D-dur to nie moja tonacja, wybieram skalę molowe, bo moje łzy to dźwięki, patrzę, płaczę jednym słowem. Papa, mój przyjacielu, choroba pożarła cię jak wojna, pożarła Bejrut, jak Saturn pożera swoje dzieci. Leci czas, a świat się nie zatrzymał. Krew na chustkach, później chemia. Jesteś tu, pyk, pyk, już cię nie ma. Zegar ścienny, tyk, tyk, tyk, tyka, jak budzik w brzuchu krokodyla. Moja ziemio, moja mamo, mam cię teraz pod paznokciami, tuż pod trawą, w centrum Warszawy, między Rosą a Belgradzką. Żyję i przesuwam się po ziemi. Moje zwykłe życie, nie przegięte w żadną stronę. Zwykłe, nie błyszczy jak miliony monet. Lecz ma swoje tempo, do tyłu. Coś jak pan Emadę, kiedy kiwa głową w czapce z nad garnituru. Odprawia swoje wudu nad werblem. Zwykłe, znaczy piękne. Czujesz się silna, znaczy piękna. Czujesz się wielki, znaczy piękne. Czujesz się mądra, znaczy piękna. Czujesz się dobry, znaczy piękny. Zwykłe, znaczy piękne. Bez o. Rzuciłem się na świat wcale, to ja wcale. Szpitalne sale omijam do dziś jak pretensjonalny balet. Kiedy piszę, piszę lewą ręką trzymam mikrofon. Prawą zadaję ciosy w powietrze. W imię Ojca, Syna, Świętego Photoshopa. Teraz zobacz, jak wygląda mój świat bez korekcji, bez nieludzkiej presji. Przekrwione białko, źrenice, siwa broda, smarczki wokół oka, bez pomagania w stylu Robocopa. Moje ciało wygina się w kierunku ziemi, walczy z grawitacją. Patrz, słuchaj, moje dźwięki płaczą, nie jadą na białym koniu. To nie opera, słaby teatr, widzisz mnie na wylot, coś jak rentgen. Zwykłe znaczy piękne, piękne. Czujesz się silna, znaczy piękna. Czujesz się wielki, znaczy piękne. Czujesz się mądra, znaczy piękna. Czujesz się dobry, znaczy piękny. Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Za 12 minut godzina 17. Tu powiedzieć trzeba jasno, my nie mamy pretensji do judaizmu, bowiem judaizm jak chrześcijaństwo i islam to religie mające każda swojego jedynego Boga. My mamy pretensje do okupantów naszych ziem, którzy odmawiają nam prawa do wolności i niezawisłości. Takie mocne słowa wygłosił wczoraj przed Radą Bezpieczeństwa ONZ prezydent Palestyny Mahmud Abbas. Kolejny raz powtarzając, że USA utraciło mandat głównego negocjatora. W ostatnim czasie Abbas intensywnie szuka poparcia w różnych miejscach na świecie. A z jakim skutkiem? O tym. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Wszystko zaczęło się po tych słowach Donalda Trumpa. I jestem zdecydowany i uważam, że nadszedł czas, by oficjalnie uznać Jerozolimę za stolicę Izraela. W takiej atmosferze stworzonej przez działania Stanów Zjednoczonych uważamy, że nie mogą one być mediatorem w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Stanowczo odpowiadał Mahmud Abbas i zaczął szukać poparcia gdzie indziej. Witam pana prezydenta Abbasa z jego delegacją, na przykład w Unii Europejskiej. Chcę zapewnić pana prezydenta Abbasa o naszej przychylności, mówiła Federica Mogherini, wysoki komisarz do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa. Jesteśmy za rozwiązaniem, by Jerozolima była stolicą dla obu państw. Na przykład w Rosji. Przed chwilą w pana sprawie telefonowałem do prezydenta Trumpa, mówił rosyjski prezydent Władimir Putin. Zwróciłem mu uwagę na konieczność rozwiązań w konflikcie. Wielka Brytania, Francja i Niemcy z dużą rezerwą, ale z przychylnością odpowiadają na inicjatywy prezydenta autonomii palestyńskiej. Abbas szuka przychylności też w miejscach, o których w tym kontekście raczej się do tej pory nie mówiło. Liczymy na Indie w tym procesie, jako na państwo posiadające wielką siłę i wpływ. Celem jest zwołanie Wielkiej Międzynarodowej Konferencji Pokojowej. O tym mówił palestyński prezydent przed Radą Bezpieczeństwa ONZ. Ale czy to możliwe? A moim gościem jest Mariusz Borkowski, Kolegium Civitas. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Trudny czas przyszedł dla Palestyńczyków. To już nie będzie tak dobrze, jak było za poprzedniego amerykańskiego prezydenta. No to jest równia pochyła niestety i pewne rzeczy podważają nie tylko stanowisko Palestyńczyków, ale samego Abbasa i przyszłość w ogóle polityczną. Dlatego, że jeśli mówić o społeczeństwie palestyńskim, to ono widzi, że z roku na rok szanse nie tylko na pokój, ale na jakiekolwiek rozwiązanie i szanse życia narodu palestyńskiego są coraz mniejsze. Mówiliśmy o tym tutaj, że Jerozolimę utracono, chociaż miała być na stole negocjacyjnym, miała być stolicą obu państw. Amerykanie przesądzili jakby i rzeczywiście to, co Abbas się buntuje, to przeciwko temu, że przed negocjacjami właściwie oddał jeden z dużych, nie pionów, ale figur na szachownicy. Po drugie, Amerykanie tak naprawdę od roku obiecują, Trump kiedy objął władzę, powiedział, że on znajdzie sposób, aby rozwiązać najistotniejszy problem bliskowschodni między Izraelem i Palestyńczykami i on doprowadzi do rozwiązania pokojowego. Od roku właściwie te spotkania niewiele przynoszą, bo jego zięć Kushner i negocjatorzy amerykańscy podróżują często na Bliski Wschód, nawet wiceprezydent Pence tam też był, ale jak twierdzą Palestyńczycy, w toku tych rozmów oni więcej słuchają, nic nie proponują, nie reagują na kontrpropozycje palestyńskie, krótko mówiąc, niewiele się dzieje. Z drugiej strony trzeba pamiętać o sytuacji w Izraelu. Z jednej strony Izraelczycy nie chcą oddać tego, co już mają. Coś. I co Amerykanie im gwarantują. Po drugie, Sytuacja jest niesłychanie skomplikowana, bo więc premier Izraela radykalizuje się gwałtownie. Dlaczego? Bo ma trudną sytuację osobistą. Jest oskarżony o wiele procesów korupcyjnych, afer, nadużyć, nie tylko przez siebie, ale przez swoje otoczenie, przez najbliższych, żeby uciec przed sądami i przed wszystkimi nękającymi go problemami politycznymi wewnętrznymi. Radykalizuje się i twierdzi, Palestyńczykom ani pięci ziemi nie oddamy. Zwiększa osadnictwo, kolonizację żydowską na terenach palestyńskich. Właściwie idzie tak daleko w sytuację nieprzyjednania politycznego, jak to określają Palestyńczycy, że właściwie nikt nie widzi, co można by było jeszcze, co mogło być przedmiotem rokowań między obu stronami. Na ile Palestyńczykom może pomóc Unia Europejska? Na ile może pomóc Rosja? No niestety niewiele, bo dotychczas truizmem było, że klucze do pokoju na Bliskim Wschodzie są w Waszyngtonie. Tylko, nie, że trzeba... one zginęły. Ale niestety do tych kluczy, one po pierwsze zginęły, a po drugie trzeba umieć się nimi posługiwać. Mm-hmm. I Donald Trump niestety i jego ekipa nie potrafi, kompletnie nie rozumie polityki zagranicznej, to jest nie tylko Palestyńczyków, mm-hmm, ale mm-hmm. Izraelczyków, nie rozumie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Co więcej, tak naprawdę nie widzi, że dając kolejne ustępstwa Izraelowi, tak naprawdę przekreśla szanse negocjacyjne. Z drugiej strony Unia Europejska, Rosja, ONZ niewiele mogą. Piękne słowa pod adresem Abbasa, to i owszem. Zresztą Abbas na spotkaniu w Radzie Bezpieczeństwa przedłożył swój własny jakby, no nie plan pokojowy, ale propozycję. Tak. Zwołania w lipcu konferencji pokojowej międzynarodowej z udziałem wszystkich, nie tylko ONZ-u, Unii Europejskiej, Rosji, Ameryki, liczących się krajów w Europie i na świecie, być może stąd ten ukłon w kierunku Indii, chociaż tak, zaskakujący. Po drugie, żeby doprowadziła ta konferencja do rozpoczęcia rzeczywistych, wielostronnych rokowań pokojowych na Bliskim Wschodzie, bo te rokowania się nie toczą i sam Trump zresztą w wywiadzie dla jednego izraelskiego dzienników powiedział miesiąc temu, ja nie jestem przekonany, że czy Palestyńczycy chcą pokoju, czy Izraelczycy w ogóle chcą tego pokoju, czy w ogóle ktokolwiek chce rozwiązania pokojowego na Bliskim Wschodzie. Wychodzi na to, była prawda, że się wszyscy po prostu przyzwyczaili do tego, co jest. Na świecie nikomu tak naprawdę nie zależy na tym. Izrael właściwie uzyskał to, co chciał, chociaż na długą metę to nie jest dobre, bo gospodarczo ten stan okupacji terenów palestyńskich kosztuje mnóstwo i gospodarczo, i politycznie. Dla Palestyńczyków tak naprawdę nie ma nawet światełka w tunelu, ponieważ rozwiązania politycznego nie ma. Oni chcą negocjować cztery rzeczy bardzo ważne. Statut Jerozolimy. Tak jest. Przekreślony. Sprawa uchodźców palestyńskich rozsianych po wszystkich krajach arabskich. Trzecia rzecz. Co się będzie dalej działo z terenami okupowanymi? Powrót do granic sprzed czerwca 1967 roku. Wszystkie te punkty spotykają się z kategorycznym nie ze strony izraelskiej. No i teraz amerykański. Nie bardzo wiadomo, co robić. Aha. I kolejny problem. Tak naprawdę to już palestyński wewnątrz, ponieważ kierownictwo palestyńskie nie potrafi obecnie z Abbasem zapewnić jakiejkolwiek wizji politycznej, bo nie są w stanie przeforsować jakiegokolwiek swojego postulatu. W związku z tym część radykalna, Hamas i inne ugrupowania, tak naprawdę mówią, wy nic nie potraficie zrobić, w związku z tym jesteście niezdolni do sprawowania władzy nawet na tych terenach, które są okupowane obecnie. Trzecia wreszcie rzecz, młodzież palestyńska i ludzie zmęczeni. Sytuacja w Gazie, sami Izraelczycy są tym zaniepokojeni, jest katastrofalna. Tam jest 50% bezrobocie. Pieniądze zniknęły z obrotu, ponieważ pieniądze do Gazy nie dopływają w ogóle, jest blokada. Ci ludzie, ponad 2 miliony ludzi, żyje tak naprawdę już nawet nie pod kościołem z kapeluszem, bo nie ma kto tego kapelusza wrzucić. Amerykanie grożą, że ponieważ Palestyńczycy nie chcą przystąpić na ich warunkach do rozmów, nie wiadomo jeszcze jakich pokojowych, to obetną im finansowanie, to jest drugie po Arabii Saudyjskiej. W związku z tym istnieje kompletny pad. Nikt nie ma ani wyobraźni, co się będzie działo. Nikt nie mówi nawet, że nastąpi eksplozja. Część umiarkowanych działaczy palestyńskich mówi, w tej sytuacji nie ma ani sytuacji na rokowania dyplomatyczne, rozwiązanie polityczne, trzeba czekać. I będziemy liczyli na to, że za 20, 30, 40 lat